मेहंदी लगा के आई हाय बिंदिया सजा के आई होय होय होय होय मेहंदी लगा के आई बिंदिया सजा के आई चूड़ी खनका के आई पायल छनका के आई अब गीत मिलन के गाना है मुझे साजन के जाना है मुझे साजन के घर जाना है मुझे साजन के घर जाना है हाँ मुझे साजन के घर जाना है मुझे साजन के घर जाना है मुझे साजन के घर जाना है जम www.erosentertainment.com